tak bez końca, ziomuś. WTC. Molesta Evenement, właśnie tak. Non stop. Kolejny joint, kolejny dzień, kolejny tekst tak bez końca, elo WDZ. Kolejny joint, kolejny dzień, kolejny tekst i tak bez końca, elo WDZ. Kolejny joint, kolejny dzień, kolejny tekst tak bez końca, elo WDZ. Kolejny joint, kolejny dzień, kolejny tekst i tak bez końca, elo WDZ. Elo WDZ, swój chłopak poza kontrolą. Molesta, chem gru, a później solo. Bez końca rap płynie w moich żyłach. Znasz to na pamięć, ziom, to jest ta chwila. Wykorzystam wolność słowa, jaką daje hip-hop. Kto nie ma swojej pasji, umiera szybko. Mam wiele zajęć czasem, kładę się o świcie. Nie rozumiem tych, którzy żyją cudzym życiem. Wiem, wiem, każdy się wyśpi jak se pościeli. Omijam bokiem ten świat telenoweli. Sam wykopię sobie grób, kiedy wpieprzy się w to gówno. Czasem brak mi słów na głupotę ludzką. Co robią ci na stokach dla naszego dobra? Nic. Kolejny polityk do koryta się dorwał. Jak długo to jeszcze potrwa, tego nikt nie wie. Obiecywali, ryknąłeś, że będzie jak w niebie. No jest pewne, nic nie robisz, nic nie masz. Zgodzisz się ze mną, że nie można całe życie ściemniać. Znasz ten temat? Pogódź się ze swym losem. Podążaj w stronę światła i idź za serca głosem, dzieciak. Kolejny joint, kolejny dzień, kolejny tekst tak bez końca, elo WDZ. Kolejny joint, kolejny dzień, kolejny tekst tak bez końca, elo WDZ. Kolejny joint, kolejny dzień, kolejny tekst tak bez końca, elo WDZ. Kolejny joint, kolejny dzień, kolejny tekst i tak bez końca, elo WDZ. Niewielu ludzi potrafi być sobą. Zbyt wielu udaje kogoś, kim nie jest, lecz po co? Znasz moje logo, prawda jest moją mocą. To WWA, dźwięk getta, ulica nocą. Weź głęboki oddech i wróć do tych dni. Przecież to my stworzyliśmy ten syf. Dobrze wiesz, że pieniądz to zajawki morderca. Chcesz więcej? Osiedle nikogo nie oszczędza. Niewiele było trzeba, gdy mieliśmy lat 15. Czekało się na piątek, od hybryd zacznę. Pamiętasz rap audycje, bogny zgrywane na taśmę. Od tej pory ogień płonie, a mój rząd nie gaśnie. Każdy poszedł swoją stronę, nie porzuciłem drogi. Z dumą mogę przyznać, wychowałem mnie te bloki. Ten się zadbał, ten siedzi, ten wyjechał do roboty. Ja mam swój deal, z dala omijam kłopoty. To nie głupoty, to prawdziwe życie, ziomuś. Chłopcze, to nie dla ciebie, uciekaj do domu. To bez końca, w nieskończoności bieg. Nikt nie mówi mi, że za daleko jest drugi brzeg. Kolejny joint, kolejny dzień, kolejny tekst tak bez końca, elo WDZ. Kolejny joint, kolejny dzień, kolejny tekst i tak bez końca, elo WDZ. Kolejny joint, kolejny dzień, kolejny tekst tak bez końca, elo WDZ. Kolejny joint, kolejny dzień, kolejny tekst i tak bez końca, elo WDZ. Kolejny joint, kolejny dzień, kolejny tekst tak bez końca, elo WDZ. Kolejny joint, kolejny dzień.